Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Mart Çarşamba. Yıl 2019, ay 3, gün 72, Kasım 126. 1440 Hicri Recep 6, 1434 Rumi Şubat 28. Erzincan zelzele felaketi 1992. Günün tarihi 126 yıl önce bugün 13 Mart 1893'te Tanzimat döneminin ünlü yazar ve şairi Muallim Naci İstanbul'da vefat etmişti. 48 yıl önce bugünse, yani 13 Mart 1971'de gazeteci ve oyun yazarı Cevat Fehmi Başkut vefat etmişti. Başkut'un önemli eserleri arasında Sana Oy Veriyorum, Buzlar Çözülmeden, Paydos ve Harput'ta Bir Amerikalı adlı piyesleri der. Büyük Saatli Marif Takvimi. Chiquitita, you and I know. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Roblin Tayar. Roblin Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın. Chiquitita ile girdik. Abba'nın şarkısıyla bana... Neyin olduğunu söyle, kendi kederinin içine gömülü durumdasın ve yarına hiç umut görünmüyor gözünde. Seni böyle görmek hiç hoşuma gitmiyor. Yeni bir şarkı söyle Chiquitita, eskiden söylediğin gibi yeni bir şarkı söyle ve bir kere daha dene eskiden olduğu gibi diye bir umut şarkısı, hüzünden umut çıkaran bir şarkı. Adı dolayısıyla aslında seçtiğimiz bir şarkı bu Abba'nın. Konumuz Chiquitita değil, Chiquita aslında. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temiz Vicdanlar, 13 Mart. 2007 yılında bugün United Fruit şirketinin mirasçısı Chiquita Brands, muz şirketi, 7 yıl boyunca Kolombiyalı paramiliterleri finanse ettiğini ve bu yüzden bir ceza ödemeyi kabul etti. Paramiliterler, grev ve işçi sendikalarının diğer kötü adetlerine karşı koruma sağlıyorlardı şirkete. O yıllarda tam 170 sendikacı katledildi. Cezanın tutarı 25 milyon dolar oldu. Tek bir kuruşu bile kurbanların ailelerine gitmedi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün, 1957'de bugün, Küba'da öğrenci devrimciler Havana'da başkanlık sarayını basıyorlar. Fulgencio Batista diktatörün alaşağı edilmesi için uğraşıyorlar ama başaramıyorlar bunu. Daha sonra Küba devrimi 2 sene sonra gerçekleşmiş olacaktır. Uzun yıllar, 1,5-2 yıl boyunca öğrencilerin ve halkın büyük bir mücadelesi oldu Fulgencio Batista diktatörlüğüne karşı. Sonunda başarılı oldular. 1992'de bugün Erzincan depremi 6.7 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre Erzincan zelzelesi diyor Saatli Marif takvimi. Türkiye'nin doğusunda 7 yoğunluğunda, büyüklüğünde de olduğu söyleniyor sonra Merkalli ölçeğine göre. En az 498 kişinin öldüğü, Kuzey Anadolu fayının kırılmasıyla meydana gelen bir deprem felaketi. 2013'te de Papa Francesco seçiliyor. Ve 266. Katolik Kilisesi'nin 266. ve muhtemelen en yegane devrimci cool papası olarak tarihe geçiyor. Şimdilik böyle. Yakışıklı da. Her zaman değişebilir Arjantinli kendisi. Evet, günün haberlerine de bakacağız şimdi. Özellikle dün çok önemli üstünde durduğumuz bir haber vardı. Bu uçaklar meselesi. Boeing 737 Max 8 uçağı Etiyopya'da 5 aydan kısa bir süre içinde ikinci kaza. Bu modern uçakların meydana gelmesi üzerine bir panik yaşandı. Türkiye dışında pek çok ülkede bu paniğin yaşandığı görülüyor. Nedense dün bizden başka da herhangi bir yayın organından pek bundan bahsedildiğini görmedik. Türkiye rahat. Açıklama da gelmişti zaten. Bu şeyden şüpheleniliyordu. 737 Max 8. 8 mi? Evet. 737 Max 8 uçağı son 5 aydan kısa bir süre içinde iki kere düşmesi sonucunda bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyordu. Yani özellikle de şeyler, çok sayıda ülke hem yere indirme kararı aldı. Yani Britanya, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İrlanda'da sayısız ülkeye katıldılar. Dün merakla öğrenmeye çalışıyorduk. Hatta dinleyicilerimizin de katkıları geldi. Türk Hava Yolları filosunda da bu uçaklardan kaç tane var sorusuna cevap arıyorduk. Ve herhangi bir gazetede ve yetkililerden de bir açıklama var mı acaba diye bu uçuşun üzerinden. Çünkü 22 Birleşmiş Milletler mensubunun da dahil olduğu 32 milletten insanlar vardı bu uçakta ölenler. Evet. Ve muazzam bir trajediydi. Ve şimdi çok son dakika haberi olarak akşam bize ulaşan haberlerde Türk Hava Yolları'ndan Boeing 737 Max 8'leri askıya alma, yere indirme kararı aldığını öğrendik. Saat 18.27 itibariyle gelen bir haberde bu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir diyor. Yani uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir diyor. Hepsinden değil mi? İç hatlar, dış hatlar dahil. Dahil. Zaten çok da buna mecbur kaldığını gösteren de bazı şeyler var. Haberler var. Özellikle Flight Radar 24 diye bir şey var. 24 diye bir site var. Orada böyle radar üzerinden gösteriliyor bütün uçakların ne durumda olduğunu filan. Orada Türk Hava Yolları'na ait iki uçuşun Britanya'ya giden geri döndürülmek zorunda kaldı. Geri döndürüldüğü haberi vardı. Kabul etmemişler yani. Evet, kabul etmemişler. Havada geri çevrilmiş uçaklar. Buna tabii bu haberlere de rastlanmıyor. Özellikle de şeyde hiç yok, medya, iktidara yakın medyada yok ama muhalif diyebileceğimiz gazetelerde de pek rastlanmaması tuhaf doğrusu, en hafif deyimiyle tuhaf. Çünkü çok ciddi bir şey yani, orada yolcusu olan yakını, arkadaşı, annesi, babası, kızı, çocuğu, torunu, her türlü yakını olan sevgilisi, insanların büyük bir paniğe kapılması, haklı bir paniğe kapılması da mümkündü. Boeing'den açıklama var. Uçaklarımız güvenli diyorlar. Ama uçakların uçuş kontrol yazılımları için bir güncelleme hazırlayacağı da aynı şekilde belirtilmiş şirket tarafından. Yeni yazılımı birkaç hafta içerisinde hazır olacağı ve dünyada kullanılan bütün 737 Max 8'lere yükleneceği belirtiliyormuş. Şirket güncellemelerin Nisan ayında tamamlanmasını öngörmüş. Ve Bu güncellemeyle zaten güvenli olan uçağımızı daha da güvenli hale getirmiş olacağız şeklinde kendine güvenilen bir açıklama yapmış. Evet ama yani çok sayıda maalesef Boeing şirketi muazzam sayıda satıyor. 6 ayda 2 uçak düştü ama yani satıyor da. Evet ve güven nereden geliyor kendine? Pilotların da aslında ve uçuş personelinin de kaygıları, belirttikleri kaygılar olduğu da belirtiliyor ama Amerika'da henüz şey, bazı açıklamalar var ama uçuş birliğinden filan, pilotlar birliğinden ve istemeyen personel katılmasa hiçbir şey olmaz, haberiniz olsun diyor bu uçuşlara bu açıklamadan sonra. Bu 737 Max uçaklar da Boeing tarihinde en hızlı satan uçak olmuş. Dünya çapında 100 havayolu şirketinden toplam 4500 uçak sipariş alınmış. Ama bu kadar rahat konuşulabiliyor. Ve bulduk, pek kolay açıklanmıyordu ama hiçbir fedakarlıktan sizin için kaçınmayan Acar personelimiz buldu. Teşekkür ederiz. Hava yollarının 12 adet 11 diye bir bilgi vardı. Ona da baktık. 12 görünüyor kendi sitesinde. Ve tanesi bunların 110 milyon dolarmış. Yani dolayısıyla ufak bir hesap yaptık. 1 milyar 320 bin dolar en az verilmiş bu paralar. Şimdi bunların hepsi yerde. 12 benim hesabıma göre. Yani da benim hesabıma göre değil. Türk Hava Yolları'nın sitesinde, internet sitesinde. O kadar sitesinde para verildi. Şimdi zarara giriliyor. Bunun zararı kim karşılayacak? Biz. Bundan basit ne olabilir yani? Niye şirket karşılasın? O da zaten zor durumdaymış. Wall Street borsasında dünden bu yana devam eden bu düşüş %13'ü bulmuş. Ah, çok üzüldüm. Niye üzüldün? Niye? Yani TurkishAirlines.com'da açıkça görünüyor bu. Uçak adedi 12 diyor. B737-8 Max özellikleri 12 adet. Yolcu kapasitesi 151. Azami kargo kapasitesini merak ediyor musun? 8408 kilo. Oo, iyi o zaman. Rahatladın değil evet, mi? Evet. Azami yatay uçuş yüksekliğini de ister misin? Boş ver ama. Dünyanın en büyük seyahat ve turizm şirketi İngiliz-Amerikan ortaklığı TUI grubunun uçak filosunda bu uçaklardan 15 adet bulunuyormuş. Boeing'in sitesinde göre 16 havayolu şirketinin 737 Max uçaklarına teslimatı yapılmış durumdaymış. Fly Dubai Havayolu Şirketi durumu gözetim altında tuttuğunu açıklamış. Norveç Havayolları'nda ise 18 uçak bulunuyormuş. Bunlar çoğunlukla İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri arasında uçuyormuş. Norwegian, evet. Çok önemli. Singapur'un Silk Air şirketinin sahip olduğu 6 uçak var. Normal uçuşlarına devam ediyormuş Air Italy uçaklarının Air Italy ile beraber. Çeşitli Kuzey Amerika Havayolları şirketleri de uçakları kullanmaya devam ettiklerini ve soruşturmayı yakından takip ettiklerini söylemişler. Risk budur demişler. 34 737 Max 8 uçağını sahip olan American Airlines'da, American Southwest Airlines'da benzer bir açıklama yapmış. American Airlines ile Air Canada Hava Yolları'nın her birinin uçak filosunda bu uçaklardan 24 adet bulunuyormuş. Evet, şimdi şöyle ama yani ülkedeki havalimanlarına iniş ve kalkışını tamamen yasakladı mesela Britanya Sivil Havacılık Kurumu. Bu çok önemli bir karar yani. Dün de Çin yasaklamıştı Malezya ile beraber. Bütün ülkelerin şeyi var ama İngiltere böyle yasaklayınca Britanya işte bütün Türkiye'den ve başka ülkelerden giden olduysa ki olmuş Türkiye'nin olmuş iki uçağı havada döndürülmüş. Bu son derece ciddi, gizli tutulmaması gereken sivil bir bilgi. Neden yok? Nerede? Televizyonlarda, radyoda, gazetelerde. Çünkü herkes internet sitesi, havacılıkla alakalı forum sitelerini takip ediyor sizin dışınızda. Siz fark etmiyorsunuz. Türkiye'deki bütün yurttaşlar buraları takip ettiği için evet, haber siteleri de bunu kayda değer bir haberi olarak görmüyorlar. Görmüyorlar. Evet. Yorulmak istememişler. Türk Hava Yolları Genel Müdürü de takipteyiz, yakın takipteyiz dedikten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Son açıklaması yalnız işte bu uçuşları askıya aldık, yere indirme kararı aldık dedi yani Bilal Ekşi. Ticari seferlerden şey ama yani çok bu Flight Radar uygulaması anlık bilgileri veren Türk Hava Yolları filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaşmış. Gatwick Havalimanı'na Londra'dan Birmingham'a ve Nuakşot'a Afrika'da İstanbul'dan havalanan bu uçaklar havadan geri dönmüş. İngiltere hava sahasını kapattı çünkü. Guardian'daki habere göre de Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi bu uçakların İngiltere hava sahasına girişinin, çıkışının ve hava sahası üzerinde uçmasının yasaklandığını açıkladı. İhtiyati tedbir olarak diyor. Neden Türkiye ihtiyati tedbir almıyor? Yani bütün bu ülkeler duruma geçtikten sonra ve neden bu aksamayı hiçbir gazete, muhalif olsun, iktidar olsun, iktidar yanlısı olsun vermiyor. Yani bu yarın bir gün reklam verileceğini düşünmüyor musunuz bu gazetelerin aynı şirket tarafından çeşitli dolaylı ya da dolaylı olmayan çok yollarla? Bu aklıma gelmemiş. Şu kısmını unutmayalım. Bahsettiğimiz şirket aynı zamanda dünyanın en fazla savaştan ve silahtan para kazanan ikinci şirketi olarak da geçiyor. Birincisi Lockheed Martin, ikincisi Boeing. Oradan kazanırlar zaten. Buradan kaybettiklerini oradan kazanırlar. Borsada şimdi evet hava da sahasını Boeing 737 MAX 8'e kapatan ülkeleri de kısaca sayalım. Son durum bu. Deutsche Welle Türkçe'den alıyoruz. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği mi? Evet. Avrupa Birliği. Hepsi mi? 28. Tamamı. Evet. 157 kişi öldü. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA bu tip uçaklara uçuş yasağı gelmiş durumda. Güvenlik hiç kuşkusuz önde geliyor. Tüm şüpheler ortadan kalkana kadar Alman hava sahasında kapatılmasını derhal istedim diyor. Bu Avrupa Birliği kararı öncesinde işte biraz önce söylediğim gibi Fransa, İngiltere ya da Birleşik Krallık, İrlanda ve Hollanda'da hava sahasını kapattıklarını duyurmuştu. Şimdi Avrupa Birliği de geldi. Yani dünyada çok az ülke kaldı kapatmayan. Türkiye'de sonunculardan biri oldu. Avustralya, Brezilya, Çin, Arjantin, Malezya, Endonezya, Hindistan da bekliyordu. Çok varmış aslında. Singapur, Meksika, Güney Kore, Etiyopya, Güney Afrika, Vietnam, Cayman Adaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde FAA diye Amerikan Federal Havacılık Dairesi de per de vites diyorlar ona. Per de vites? Stol diye bir şey var. Stall. Ha, bir anda böyle. İşte öyle bir şey. Modelin o perdö vites ya da stall denen yazılımını ve uçuş kumanda sistemini geliştirmesi için talimat vermiş ama durdurmamış. Tabii böyle bir şey, bir kaza olursa bunun sorumluluğunu kim üstlenecek onu da bilmiyoruz. Yani en sorumsuzca davranan ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda. İkinciyi de Türkiye'yi de sayabiliriz rahatlıkla. Çünkü öyle. Çok geç hareket etti. Yani FAA de şu an için bu uçuşların durdurulmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtiyor. Güvenliği etkileyen bir sorun tespit ettiği takdirde derhal uygun eylemde bulunacak demişti. Türk Hava Yolları filosunda 11 adet bulunuyor diye bir açıklama var bu şeyden. Deutsche Welle'nin haberinden ama bizim gördüğümüze göre 12 idi. Corendon filosunda 1 adet varmış. Sun Express'te geçen ay 15 adet sipariş vermiş. Sun Express bir Türk şirketi mi? Sun Express bakayım. Ve işte Boeing'le irtibat halindeyiz demişti Bilal Ekşi. Türkiye merkezli bir şirket diye yazıyor. Benim evet. Daha önceden 15 adet sipariş etmiş. Şimdi ne olacak bütün bunlar? Ayrı bir yani büyük 15 tanesi kaç para yapıyorsun? 1,5 milyar dolardan fazla mı? Evet. Tabii. Demin hesabını yaptık zaten ya işte. Evet evet. Yani böyle bir skandalle dün başlamıştık. Bugün de devam ediyoruz ve hiçbir elimizdeki 12 adet yaklaşık 12 adet gazete ya da birinci sayfalarının kopyaları var. Oradan göremiyoruz. Hangara çekme kararları konusunda bir şey yok, açıklama yok. Ne var? Mesela sabahta bakalım. En iyisi o. En çok haber veren Hürriyet'te boydan boya İstanbul var. Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açılışını yaptığı Gebze Halkalı Banyo tren hattından bahsediyor. Yani İstanbul'un açılışı yapıldı zannettim. Öyle bir anlattınız ki. Milliyet'te İstanbul nefes aldı diye büyük bir şey yapmış. Rahat rahat geldim. Ama en güzel başlık, boş lafları bırak soruları cevapla. Bana diyor. Buyurun. Sabah. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara adayı Mansur Yavaş'ın tek taraflı basın toplantısında belgeli suçlamalara cevap vermemi mağduru oynadı diyor. Artık tamamen seçim propaganda broşürü halinde çıkmaya başlamış durumda mesela Sabah gazetesi. Tamamen öyle yani. Ya bir de insanlara sesleniyor manşetten. Onu bunu bırak diyor. Boş lafları bırak diyor. Bak konuşma. Otur da nerede? Evet. Filan. Öyle işte. Ayrıca Star gazetesinde de harita var. Londra ile Pekin'i birbirine bağladık diyor. Türkiye Londra ile Pekin'i birbirine bağlamış. Nasıl? Türkiye Londra ile Pekin'i birbirine bağlamış. Bu şey oluyor o zaman, İpek yolu oluyor. Evet. Demir İpek yolu ama. Demir ağlarla ördüler. Oo, anladım. Tamam. Demir İpek. Demir ağlarla ördüler dünyayı baştan başa. Londra'da büyük kutlama varmış aynı zamanda Şangay'da da. İnsanlar sokaklara da gülmüşler. Yaşasın artık tren yolu var diye. Güzel. Umarım haberleri vardır Çin'dekilerinde. Londra'dakilerinde. Evet inşallah. Ve Şangay'dakilerinde tabii. Pekin'in falan. Öyle mi? Evet. Şangay'da. Evet, bu mesele yok. Yani Boeing 737 MAX 8 konusu açılmamış. Neyse. Bitirdik bu konuyu. Artık yani bitmez ama... Çok önemli bir şey. Ha bir de bitirmek için şu var. İGA yani İstanbul Havalimanı işletmesi. Havalimanına taşınma sürecine ilişkin olarak yolcuları uyarmış. Bir tarihi son tarih verilmiş. 5 Nisan ile 7 Nisan arasında olacakmış. Saat de veriliyor. 5 Nisan 03.00 ile 7 Nisan 7 Nisan 00:00 arasında olacakmış. Büyük taşınma başlıyor diye vermişler. Peki bu İstanbul Havalimanı'na 737 MAX'lar gelecek mi? Girecek mi? Ne olacak? Bu 737 MAX 8'ler. O konuda bilmiyorum. Da bir açıklama yok. Nasıl öğrenecekler mesela yurttaşlar bu şeye uçağın hangi uçak olduğunu? Daha detaylı bir şekilde anlaşılır değil mi? Yani bilmek istemeyen birisi olsa bu uçaklara. Boeing kullanmak istemeyen birisi olsaydı. Ya da pilotlar mesela. Evet, pilotlar mesela. Nasıl bir şey olacak? Nereden anlayacaklar? Bilen biliyordur değil mi? Bir şekilde bildiriliyordur. Valla bir şey numarası yok mudur bunun? Acil durum 115 falan gibi. Bilmiyorum. Boeing ararsanız bir şey olmaz. Biz zaten yazılımları güncelleyeceğiz. Yakın zamanda çözülecek problem şeklinde bir cevap vereceklerdir. Boşu boşuna aramanıza gerek yok. Türk Hava Yolları 6 Nisan'da yeni havalimanına taşınıyor ama belli değil durum. Peki mesela otobüs duraklarında her zaman şey var ya, saati belirten ve haritalar, bu kaç dakika sonra uçağının şeyinin pardon otobüsünün geleceğini falan biliyorsun. Evet. Artık bilemiyorsun. Niye? Çünkü 5 gündür kapalı bozuk. Öyle miymiş? Benim bindiğim durakta öyle. Bu da bir hafif bir sarsıntının işareti olabilir mi? Çünkü iyi çalışan bir sistemdi. Kaçı aramak gerekiyor? Belki Selahattin'e soruyoruz. 115 mi? 343-41-41. Açık Radyo destek attı. Size yardımcı olacaktır. Ben sorarım arkadaşlar neden olduğunu. Tamam, söyleyeyim bakalım. Evet, sonuç bu. Bir de şey, önemli haber verelim. Brexit konusundaki oylamada tekrar... Başa mı dönülmüş? İngiliz parlamentosu, evet, başa dönülmüş sayılabilir... Yani yine reddetmiş. Yine reddetmiş ve Britanya tarihinin, modern Britanya tarihinin en ağır ikinci yenilgisi bu. Rezalet bir de. Sanki. Yani Ramsay MacDonald'ın şeyinden sonra Theresa May'in oynaması tekrar boşa çıkmış. Theresa May de sormuş, Avrupa Birliği ikinci referandumu isteyip istemediğimizi öğrenmek isteyecektir demiş. Ve kaos devam ediyor. Şimdi May'in istifası da bekleniyor. Bu konuda şeyler de yaparız. Yani istifa etmeyeceğinden kesinlikle eminim ama benim adayım da Boris Johnson tabii. Dün Ahmet'in senle de konu. Evet evet. Jeremy Bey duymasın. Ben başbakan, atanmış başbakan istiyorum ayrıca. Seçilmiş değil. Seçilmiş değil ki. Theresa May seçilmiş değildi ki. Ama sonra seçimlere gidip seçtirtti. Seçimlere gidip seçtirtmedi. Yok. Seçim meçim olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Ben seçtirtti kendini zannediyordum. Yok. Boris Johnson da öyle gelir belki. Bakarsın, daha vakit var. Jeremy Corbyn de şey demiş ama. Erken seçim isteyebiliriz demişler. Evet, şimdi bunlardan da bahsedeceğiz ama ilk yarım saati bitirdik. Bu arada... Şey de söyleyelim, iklimle ilgili ve hava kirliliği ile ilgili berbat haberlerin yanı sıra çok iyi haberler de geliyor. Hava kirlenmesinde ölümler, daha önceki hesapların tam iki katı olduğu çıkmış. Yani iki katından fazla maalesef. Ve sigara içenlerinden çok daha fazla erken ölüme sebep veriyormuş. Hadi şimdi sigara paketini buruşturduğunuz gibi o termik santrallerin bacasını da buruşturup atın. Bilimsel raporlardan bahsediyorsak eğer, bunu da yapılması gerekiyor değil mi? Evet. Yani yolda gördüğünüz insanlara sigara içiyor musunuz diye sorup ondan sonra ağızlarından alıp, sigara almak alıp, da var. Almak da var. Alıp ondan sonra paketi buruşturup atmak, ardından söz verdirmek de var. Eğer bilimsel açıdan bu hava kirliliği daha ölümcül bir hale getiriyorsa insanların sağlığını, o yüzden o termik santralleri de aynı şekilde buruşturup atmak gerekiyor. Sözünü de aynı şekilde takip edebilmek için. Evet, doğru. Aradaki fark da şu, ikisinin arasında büyük bir fark var. Nedir efendim? Sigara da tabii son derece zararlı ama İçmeyin. Sigarayı bırakmak mümkün ama hava kirlenmesini bırakmak mümkün olmuyor bu politikacılarla. Çünkü termik santralleri ve arabaları, dizelleri özellikle katiyen şey yapmıyorlar. Yani hava kirliliğinden ölenlerin sayısı sigaradan ölenlerden daha çok 8 milyon kişiden fazla. 8,8 milyon kişi hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybediyormuş. Sigaradan ölenlerin sayısı ise yılda tespit edilebilen 7,2 milyon kişi. Yani çok daha ciddi bir risk faktörü. Her yıl Avrupa'da 790 bin kişi ölüyormuş. Avrupa'da ortalama ömür süresinde en az 2 yıl azaltıyormuş. En az 2 yıl gidiyorsun yani. Hava kirliliğinden biri. Büyük kısmı da fosil yakıt. Başta kömür olmak üzere. Bunu bin defa daha söylememiz gerekecek herhalde. Ama bir şey yapılmıyor. Sigaradan kaçabilirsiniz ama hava kirliliğinden kaçamazsınız deniyor. Ve bir de dünyadaki karbon emisyonlarının yarısı neden geliyormuş biliyor musun? Yani küresel iklim yıkımının en büyük sorumlusu neymiş? Yani karbon emisyonlarının neden olan etkenlerin eylem. Yarısı. Evet. Yani neymiş efendim? Yani dünyadaki karbon emisyonlarının yarısı ineklerin geğirmesi değil. Hayır, değil. Madencilik, kömür ve de hayvancılık. Hayvancılık da var. Evet, ikisinden geliyormuş. Yani kaynak çıkartma. İstihraç denirdi biz eskiler tarafından. İstihraç. İstihraç. Türkçesi ne acaba? Extraction İngilizcesi. Ekstraksiyon Fransızcası. Türkçesi istihraç. Ha, öyle mi? Evet. Hafriyat da diyebilirsin istersen. Çıkarım desem. Yani bu muazzam bir şey. UN Environment diye bir şey var. Site var. Birleşmiş Milletler'in çevre bölümü. Müthiş hızlanmış durumda ve yani her yıl dünya 92 milyar ton malzeme tüketiyormuş, çıkarıyormuş. Biyomas dedikleri biyokütle, çoğu yiyecek için, metaller, fosil yakıtlar ve mineraller ve bu müthiş bir hızla da büyüyor. %3,2 yılda. Nasıl? Trajikmiş. Gerçekten muazzam bir şey ve 1970'ten beri fosil yakıtların, yani kömür, petrol ve gazın çıkarımı, istihracı diyelim, 6 milyar tondan 15 milyar tona çıkmış. Ya neredeyse 3 katına, 2,5 katından fazla çıkmış fosil. 1970'ten beri, yani 50 yıldan beri. Metaller %2,7 işte ve diğer minerallerde kum ve çimento yapmak için işte. Bir de muazzam bir çimento yıkımı var ya. Evet. Çakıl filan, onlar da 5 katından fazla yükselmiş. 9 milyar tondan 44 milyar tona yükselmiş. Yani bu hakikaten akıl almaz rakamlar. Biyomas, biyokütlelerde 9 milyar tondan 24 milyar tona yükselmiş. En büyük sürpriz de şu olmuş araştırmaya göre. İklim, yerden bu şeylerin çıkarılması, kaynakların çıkarılmasının iklime olan etkisini hiç kimse hesap etmemiş daha önce. Oh diye şaşırmış bilim insanları. What's going on mu demiş. Evet. Eğer İngilizce konuşuyorlarsa tabii. Aney. Türkçe konuşuyorlarsa bu bilim insanları, yani bütün sektörlerin birlikte olması dünyanın karbon emisyonlarının %53'üymüş. Sadece bunlardan. Nasıl? Ve yani daha bu yakılması yok hesapta. Çıkarılmasından bahsediyoruz. %53'ü. Ne, iyi haber vereyim bu konuyla alakalı. Ver. Maden kanunda değişikliğe gidilmiş. Bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal haline getirilmesi durumunda devlet hakkının %75'i alınmayacakmış. Hadi gene iyisiniz. Hadi iyiyiz, iyiyiz. Türkiye Taş Kömürü ve Kömür, Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan sahalar bölünerek devredilecekmiş. Böyle böyle devredilecekmiş. Aynı zamanda şeyle alakalı da haber verdi. Varlık fonuyla da alakalı haber verdi. Onlardan kısaca bahsedelim. Bir haber daha var bu konuyla alakalı. Bu madenlerde aynı zamanda insanlar çalışıyorlar. Madende çalışan insanlar var. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşmuş. Bu çalışan insanların haklarıyla alakalı. Madende çalışanlar artık işini kolaylaşacakmış. Onların işleri kolaylaşacakmış. Ve çalışma sürelerini, yani günün 7,5 saatini maksimum yerin altında geçireceklermiş. Günün 7,5 saati yerin altında geçecekmiş. Haftalık 37,5 saati tekabül ediyormuş bu. Sınırlandırılmış. Daha fazla yok. Sadece haftalık 37,5 saati madende geçirebilirsiniz değerli madenciler. Ve 5 gün çalışıp 2 günde tatil yapabilecek misiniz? Bu iyiliğinde unutmayın bu kararı verenlerin. Evet. Ha bir de şey var. Yıllık Namık ücretli Kemal'le, izinleri 4 gün arttırmış. Namık Kemal'le cevap verebilirim sana. Bir saniye. 6'da 1, üstü de 1'dir yerin. Öyle mi? Hı-hı. Ben bir an yükselerek yerim bu yer değildir diyeceksin zannettim. Yok, onu da söylerim ayrıca. Ama şimdi şeyi söyleyelim. Yüz binler hazırlanıyor. Global Climate Strike denen iklim grevi başlıyor 15 Mart'ta. Ve hakikaten dünya tarihinin gördüğü en büyük iklim hareketi, devrimci bir dönüşümün habercisi olacağına dair çok sayıda haber de çıkıyor. Müthiş önemli bir gelişme var. Bunu yakından takip etmeye çalışacağız. İyi haberin ta kendisi bu. Ve özellikle de bütün kıtalarda yer alıyor. Türkiye'den de öyle. Dünyada en az 90 ülkeden yüz binlerce öğrenci iklim değişikliğine dikkat çekmek için okul grevine gidiyorlar. Türkiye'den de eyleme katılacak çeşitli yerlerden insanlar var. Onları duyurmaya çalışıyoruz size. 11 yaşındaki Atlas'la yapılmış söyleşilerde hem Biyanet'te bizden sonra Biyanet'te çıktı, hem de bugünkü Bir Gün gazetesinde neredeyse tam sayfa verilmiş, ikinci sayfasında güzel bir şey var. İklimhaber.org'da da var röportajı. Yakın zamanda farklı röportajlarda görebiliriz ama aynı zamanda video ile beraber öğrencilerin yaptığı çağrılar da geliyor. Belki ikinci yarım saatte bu çağrılardan bir tanesini size dinletebiliriz. Evet, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Energía, mamacho. escuchan, mamá. Los pueblos cansados y están de tanta miseria y dolor. Mozo Pacha, mozo Pacha, Pachamama. Mozo Pacha, mozo Pacha, Pachamama. Pachamama, mozo Pacha, mozo Pacha, Pachamama, mozo Pacha, mozo Pacha, Pachamama. Jeudi. Evet, Neutrunas'tan Pachamama dinledik. Ercüment Gürçay dostumuzun bize sunduğu parçalardan bir tanesiydi bu amaçla. Yani Pachamama, toprak ana, tabiat ana. Latin Amerika yerlilerin dilinde önemli. Neutrunas, yani onun doğayla ve bütünleşmiş olarak kalan topluluklar artık az sayıda ve onlardan biri de bu Pachamama kavramı anayasalara bile bazı ülkelerin giriyor. Onun hakları, anayasal haklar oluyor. Bu durumda bir mücadele var. 15 Mart Cuma günü de iklim adaleti için uluslararası grev var. Gençliğin önderliğinde yürütülen iklim grev hareketi herkese 15 Mart'taki birinci küresel iklim grevine katılmaya çağırır diye bir çağrı var. Siyasi protesto hareketinin bu biçimi 2018 Ağustos'unda Greta Thunberg'in haftalık okul grevi eylemleriyle başladı. Greta cumaları okuluna gitmek yerine yerel hükümet binalarının önünde iklim adaleti talebiyle protestoya girişti. O tarihten beri müthiş bir ivme kazanarak dünyanın dört bir yanına yayıldı hareket. 15 Mart'ta da tüm kıtalardan 90'ın üzerinde ülkeden, değil mi? Son haritaya da bakarız şimdi. Öğrenciler okul grevine katılıyor. Hemen bakıyorum. Amaç iklim adaleti için açık seçik barışçı bir mesaj vermek ve böylelikle bütün ülkeleri de hemen şu anda harekete geçmeye teşvik etmek, zorlamak biraz da. Asıl amaç tüm imzacı devletlerin de Paris Anlaşması'na uymalarını sağlamak. Yani şu anda yüz yüze bulunduğumuz eşi benzeri görülmemiş bir durum diyor mesela bu örgütçülerden bir tanesi. 98 ülkede 102 etkinlik var. Sadece 15 Mart için mi toplamda? Sadece 15 Mart için. 98. Toplamda şehirler ve şeyler de dahil olmak üzere bütün haritaya baktığımızda 1325 etkinlik görünüyor 15 Mart'ta. 98 ülkeye ulaşmış durumda. Evet, dünyada 200'den az ülke var. 98 ülkede 1325 etkinlik. Evet. 1325 etkinlik. Evet, bu muazzam bir sayı ve tarihte görülmüş en büyük iklim hareketi olmaya aday bence. Daha büyüğünü ben şahsen hatırlamıyorum. İşte yaklaşık 25 seneden beri bu işle yakından ilgilenen birileri olarak çok söyleyebiliriz. Çok az ülke var. Uganda'dan Ukrayna'ya, Uruguay'dan Vanuatu'ya kadar birçok ülkede eylem var. Bazı ülkelerde yüzlerce eylem var. Benim takip edebildiğim Yeşil Hareketler'in de olduğu bir tek Ermenistan'da bu eylemleri görememek mümkün. Bir de Sırbistan'da görememek mümkün. Oradaki insanlar belki de bu çocukların çağrısını duyurmuyorlar, yaygınlaştırmıyorlar ya da motive olmuyorlar. Haberdardırlar muhtemelen. Çok az ülke kaldı. Evet, ama yani Greta'nın dediği gibi de büyük bir heyecan ve çok hoş bir durum, eğlenceli bir durum. Yani birden artık öne alınamayacak şekilde artıyor sayıları. Yani konuşurken bile arttığını görmek mümkün. Çocuklar duruma sahip olmuş görünüyorlar. Yani sahip çıkmış görünüyorlar. Şeyden de bahsedeyim işte, şimdi biraz önce de sözünü ettik. Kendisiyle ayrıntılı olarak konuştuğumuz Türkiye'den 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu pek çok eyleme destek veriyor. Küresel ısınmadan en çok biz, yani Z kuşağı etkilenecek. Önlem alınmazsa hayatım kısalacak diyor. Demet Sargın'ın kendisiyle Bir Gün gazetesinde yaptığı mülakatta da görülüyor bu. Çok da güzel fotoğrafları vardı. Evet, çayırda otururken kendi çizdiği pankartlarla beraber yeni nesil iklim için harekete geçti başlığıyla. Fotoğraflarda Can Mete'den. Evet, Ondan... Tam sayfa çevreye ayırmışlar. Evet, hava kirliliği de var. Yan tarafta da Kaan Bey var da Kaan Bey de bu konuyla alakalı yazıyor mu acaba? Sezyum, Sayın Sezyum. Haberdar mısınız acaba? Yazar tabii. Niye yazar, yazmışsın? Ve yani Greta'yı nereden duydun sorusuna da şey demiş, annem Ekim ayında bana Greta'dan bahsetti. Ağustos'tan beri grevdeymiş. 12 yılı kaldığını dünyanın öğrenince şaşırdım ve gerildim diyor. Gerilmiş mi? Evet, sen olsan gerilmez misin? Ben... Atlas'ta gerilmiş. Tabii. Bize de söyledi bunları. Türkiye'de birinin başlattığı bir grev var mı yok mu diye baktım ama yoktu. Neden ben yapmayayım dedim. İklim değişikliğini duyuyordum hep. Küresel ısınma denen şey sosyal medyada ya da dergilerde karşıma çıkıyordu ama bu kadar ciddi olduğunu ve benim hayatımı etkilediğini Greta ile öğrendim diyor. Ve şöyle bitiyor bir gün gazetesindeki mülakat, Demet Sargın'ın kendisiyle yaptığı. Hayalinde nasıl bir dünya var, temiz havası olan, insanların petrolle işinin olmadığı, araçların fosil gazlarla çalışmadığı, kutupların erimediği, adaların yok olmadığı ve doğanın büyük yer tuttuğu bir dünya hayal ediyorum demiş. Atlas mı? Evet, Atlas. Ve Z kuşağına da hitaben son cümlesi şu: öncelikle İstanbul'da olanlara seslenmek istiyorum. Cuma günü Bebek Parkı'nda saat 12 ile 14 arasında iklim için okul grevine katılsınlar. Orada onları bekliyor olacağım. Greta'ya bayrağı Türkiye'den devraldığımızı söylemek istiyorum demiş. Evet, bu seslerin de Türkiye'den duyulması da önemli. Haritaya baktığınız zaman da bu konuyla alakalı kaygı duyan insanların Türkiye'de de, çocukların özellikle Türkiye'de olduğunu gördüğünüz zaman ayrı bir mutlu oluyorsunuz. Bu arkadaşlardan bir tanesi de yeni mesajını yayınladı. Samra Samer, bir video mesajı da var aynı zamanda. Onun sesini de dinletelim şimdi sizlere istiyorsanız. Samra Samer nereden? Dalyan'dan, ama bu cuma kendisi hem yayınımıza gelecek, ondan sonra beraber Atlas'a destek vermek için Bebek Parkı'na gideceğiz. Saat 12'de, evet. Merhaba, ben Şamra Şamer, 12 yaşındayım, Dalyan'da yaşıyorum. İklim değişikliği konusunda 6. sınıftan beri ilgi duyuyorum. Ama bu sene bu ilgim daha çok arttı. Çünkü Ağustos ayından beri cuma günleri okula gitmek yerine İsveç parlamentosunun önünde oturan Greta Thunberg'in hikayesini okudum. Ben de Greta'yı desteklemek ve geleceğime sahip çıkmak için 15 Mart cuma günü dünya çapında yapılacak olan iklim için okul grevine Bebek Parkı'ndan katılacağım. Evet, Samer. Bu da konuşan Dalyan'dan başladı ve burada desteğe geliyor. Evet, kendi açıklamalarını da Twitter hesabından yapmaya da başladı. Oradan da takip edebilirsiniz Samra'yı. Bu arada resimler de gelmeye devam ediyor. Videolar da var, bazı videolar. İnanılmaz, çok acayip. Hakikaten acayip. Yani çocukların nasıl meseleyi derinden ve çok erken yaşta kavradıklarını gösteren, onların somut kanıtı olan, yani eski dünya nasıldı, yenisi nasıl bir cehenneme dönüştürülmüş vaziyette, onu gösteren çok sayıda tablo, çizim, video geliyor elimize. Evet. Bunları da peyderpey Açık Radyo'nun sitesinde yayınlıyoruz. Bir büyük iklim sergisi halini aldı. Yani beklediğimizin de ötesinde bir katılım var. Her bazı yerden okul, çocuklar. Evet, her yerden çocuklar ve okulların kendileri de bazen sınıflar olarak katılıyorlar. Şimdi bir de bu saat 9.30'dan sonra Ocak ayı sonunda, yani 1,5 ay kadar önce Can Europe İklim Ağı Hareketi kuruluşunun Belçikalı iki sorumlusuyla Açık Gazete'de Gençlik İklim Adaleti Hareketi'nin geçmişi, geleceği ve özellikle de bu işte önümüzdeki 2 gün sonra 15 Mart'ta ki küresel eylemi konuştuk, Cuma eylemini, bugünden çarşamba, 2 gün sonra, evet. Ve yani kendileriyle hem Wendel Trio hem de Zanna Van Renterchem'le konuştuk ve çok eski bu Z kuşağını da anlatanlar öyle şey değil dediler yani. 1,5 ay önce yaptığımız konuşmadan bugünün bütün izleri çıkıyor. Çok ilham verici bir mülakat oldu. Bizi bunu Zeynep Güzel adlı arkadaşımız da çevirilerde yardımcı oldu. Şimdi 9.30-10 arasında da onu dinleteceğiz size zaten. Yani bu en tipik şeylerden bir tanesi de Zanna'nın söylediğiydi. Yani politikacılar ve genel olarak insanlar çocuklar okul kırmaya ilk başladıklarında şöyle tepki vermişlerdi diye diyor. Okulda kalıp kimya, fizik öğrenseniz, ödevlerini yapsanız, sonra da profesör olsanız daha iyi olmaz mıydı diye sorulara da gençler öyle bildiğiniz gibi cep telefonlarıyla meşgul eden insanlar değil bunlar sandığınız gibi diyorlar. Aralarında ciddi haberlenip özgürleşiyorlar ve şunu cevabı vermişlerdi diyor Zanna da zaten. Zaten fazlasıyla bilim insanı var, sorunun ne olduğunu anlamamız ve çözüm bulmamız için bizim de bilim insanı olmamıza gerek bile yok. Bunu daha önce yapmış pek çok insan var zaten. Ama dinlemiyorlar ki söylediklerini işte. Evet. O yüzden bunu sokağa taşıyoruz ve okula gitmeyerek tavır koyuyoruz. Bu son derece ilham verici bir tavır demişti. İşte bütün bu konuşmayı da 9.30-10 arasında dinleme imkanımız olacak. Biz şimdi kalan 2 dakikamız içinde de şeyden bahsedelim. Özellikle bir skandal de şeyden baş gösterdi. Adalet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı Mansur Yavaş sahte senetle icra takibi yaptığı iddialarına yanıt veriyor ve diyor ki asıl mağdur benim zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saygın iş adamı dediği Necmettin Keskin'in çocuk istismarcısı, evet, sahtecilik ve şantajdan yargılandığını açıklamış. Ve kaybedeceklerini anlayınca iftiraya sarıldılar. Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi demiş. Böyle insanları televizyona bile çıkardılardı galiba. Ben izlemiyorum telefonu ama televizyon izleyenler öyle diyor. Bu insan. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Çelik ve Özhaseki hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söylemiş. Savcının da KPSS soruşturmasından sıkıntılı olduğunu belirtmiş. KPSS nedir? Kamu personeli seçme sınavı. Oradan savcıda da bir problem varmış. Çok yani çarpıcı şeyler söylüyor aslında. Cevap ver Mansur diyor Sabah gazetesi de. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş sabahın gündeme getirdiği sahte senet skandalı ile ilgili ilk kez konuştu demiş. Öyle demiyor. Boş lafları bırak, soruları cevapla diyor manşette. Ama boş laf dediği belgeleri göstermiş işte hakkında çocuk istismarcılığı vesaire. Olabilir. Olduğunu. Resmi belge boş laf söylüyor olamaz mı? Sabah gazetesine göre. Vallahi söyleyebiliriz. Mağdur edebiyat yapmış. Öyle yazıyordu Sabah gazetesi. Gazetecilerden soru almayan Yavaş'ın yanıtlamaktan kaçındığı soruları biz soruyoruz diye sormuş. Bir de şey var. Yargıyı etkilemeye çalışıyor. Yargının iki de ilginç yüzü var. Cumhuriyet Halk Partisi liderine şerefsiz alçak diyen Bakan Soylu'nun hakareti ifade özgürlüğü olarak değerlendirilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı beş paralık adam diyen Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlatmış. Böyle bir tuhaflık var. Bir ufak skandal da Mezitli'de olmuş. CİMER'e yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne Mithat Fahlioğulları ismi ve imzasıyla bir başvuru yapılmış. Bu da bir günün manşet haberi. Belediyeyi Cumhuriyet Halk Partili vekiller için oluşturulan havuza para akıtmakla suçlamış. Ama ismi geçen kişi sahte imza ile işlem yapılmış demiş. Sahte imzadan geçilmiyor bu sıralarda. Skandal üstüne skandal. Bir de sonuncusu da şu. Hollywood yıldızları ve aralarında ünlü kişilerin de olduğu 50 kişi çocuklarını iyi üniversitelere sokmak için 25 milyon dolar rüşvet vererek çocukları okullara sokuyor. En tanınmış okullara. Niye zaten en tanınmış okullara parayı verip sokamıyor musunuz çocukları? Hayır, sokamıyorsun. O öyle olmuyor mu iş? Hayır, o kadar değil. Öyle. Ben Türkiye'den bahsediyorsun zannettim. Ama Türkiye'de de bir kısmında öyle değil şimdi. Şey yapayım, abarttım. Evet, ama yani hakikaten Güven Güzeldere'de paniğe kapıldığını yazmış. Akademinin karanlık yüzüne bir de bu eklendi. Bu kadar kıvrak sahtekarlık demek yalnız bizim ülkede olmuyormuş diye not atmış Güven Güzeldere. Açık bilinç programcımız. Okullarında en korktuğu şey bozulan repütasyonları yüzünden mezunlarından gelen bağışların azalması. Asıl mesele o tabii, bağış. En büyük gelir kaynakları bu. Daha ben New York Times'da olayın haberini okuyamadan Stanford Mezunlar Derneği panikle mesaj yollamış. Mesajı da yollamış. Yani durum çok kritik aslında. Çocuklar, oraya öyle giren çocukların durumu ne olacak belli değil. Şimdi ara veriyoruz ve Cengiz Aktar'la konuşuyoruz. Cengiz Aktar'la konuşuyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, cümleten hayırlı sabahlar. Sabah şerifler hayır olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Vay can, Arapçaya girdin. Ya şu Brexit'ten bahsedelim diyorum biraz. Bahsedelim evet. Çok benim adayım, bizim ikimizin de adayı Boris Johnson. Boris Osmanlı torunu. Evet. Ha, Boris'i istiyorsunuz. Boris ama atanarak seçilerek değil. Tamam. Ya tam bir kepazelik. Yani bir işin buralara kadar geleceğini o Boris Johnson bile hesaplamıyor herhalde. Evet, aynen öyle. İşin 391'e 242. Geçen oylamadan daha kötü değil ama ona çok yakın tabii. Bu arada 3 tane de İşçi Partisi milletvekili evet demiş. Yani o da bir tuhaf yani. Evet, hoş. Üçü tam bir kepazelik. Yani biz şimdi bugün de oylama var diyorsunuz. Yani şeysiz çıkalım mı oylaması bu? Anlaşmasız çıkalım mı oylaması? No deal oylaması ve bütün milletvekilleri serbest. Tam bir salgın çayıra Mevlam kayıra durumu yani. Koskoca imparatorluktan bahsediyoruz. Bu imparatorluk olmak iyi bir şey değilmiş Ömer ya. Ya işte ama epey şeyini yediler bunun. Hayrını gördüler. Artık tabii üzerinde biraz güneş batmaya da başladı yani. Ne yapalım? Ama bu imparatorluk bakiyesi ve bu imparatorluk şey, mirası falan hakikaten hayırlı bir şey değil. Bak Osmanlı ile de ben bağlantı kuruyorum yani, iyi değil. İşte onun için Boris Johnson diyoruz. Kemal Bey'in Johnson torunu. Johnson böyle, sen Johnson mı demek? Ne demek o? Johnson. Johnson evet. Canansın. Kız olsaydı Canansın olurdu herhalde. Uf çok kötüydü, özür dilerim, buyurun. Hakikaten şimdi bak eğer bugünkü oylama geçerse hayırlısıyla 29 Mart'ta Birleşik Krallık Avrupa Birliği'ni terk ediyor. Yani bu tabii bir dream senaryo, yani rüya senaryosu ve hiçbir olasılığı yok tabii. Büyük ihtimalle geçmeyecek ve bugünkü oylama geçmeyecek. Yarın bir oylama daha var bunun üzerine. Beniz var mı? Hayır yok. Sen yakından takip ediyorsun, bizden ya, daha yakın. Korku yani bir komedi filmi mi artık yani, bilemiyorum. Şimdi bugün bunca oylama geçmediği zaman yarın bir oylama daha var. Şu avam kamerasının düştüğü hale bak yahu. Ya. Ondan sonra o yarınki oylama da Brexit'i biraz daha öteleyelim mi? Yani şu meşhur 50. maddeyi daha esnetelim mi? Şimdi bu oylamada da eğer bir sonuç çıkmazsa, evet çıkmazsa yani, gene 29'unda hiçbir şeysiz terk ediyor. Büyük Britanya Avrupa Birliği'ni eğer geçerse tesadüf olur ha, Başbakan May gidip Avrupa Birliği'nde senaryoları konuşacak. 7 tane senaryo var. Bir tanesi gene hiçbir anlaşma olmadan terk etmek. Diğeri bu dün reddedilen May paketi diyelim adına, üzerine bir oylama daha, ikinci opsiyon bu. Üçüncüsü Avrupa Birliği ile tekrardan o 600 küsur sayfalık çıkış anlaşmasını müzakere etmek. Ama bu konuda Michel Barnier, yani Avrupa Birliği tarafının müzakerecisi, söz konusu değil, bu işi siz çözeceğiniz abiler dedi dün akşam. Bir diğer opsiyon referanduma gitmek, yani bu kalalım mı, gidelim. edelim mi referandumu, ikinci referandum yani. Bir diğer opsiyon hükümetin düşmesi ve erken seçimler. Bir diğer opsiyon May'i güvensizlik oyuyla düşürmek. Ve en sonuncu opsiyon, sıkı durun, Brexit olmadan İngiltere'nin Avrupa Birliği içerisinde kalması. Öyle şey olur mu canım? Bu zamana kadar boşuna bir çene patlattık burada. Yani bu da opsiyonlardan bir tanesi ama Avrupa Birliği tarafı bu opsiyonu ta başında reddetmişti. Daha doğrusu reddetmemişti de olabilir, tamam, konuşuruz. Ama bilin ki tekrardan Avrupa Birliği'nin içinde kalmak istiyorsanız eski ve size tanıdığımız bütün o ayrıcalıkları tanımamız söz konusu değildir abiler dediler. Evet, izninle ben de bunu kapatmak için bir ufak şey de ben anlatayım. Bu senaryoların, 7 senaryonun hepsini inceledik ve bir... Olağanüstü bir senaryoyu yazdırdık birisine. Bill adında birisi. Comedy of Errors, yanlışlıklar komedyası adını taşıyor. Soyadı Shakespeare. Mükemmel. Şimdi gene Avrupa Birliği meselesinden devam edelim. Bu rahmetli Rocard, Michel Rocard, eski Fransa Başbakanı, Avrupa Birliği iki tane ülke tarafından sandwich halinde telakki edilir. Bir tanesi batıda Büyük Britanya, diğeri doğuda Türkiye'dir derdi. Şimdi gelelim sandviçin öbür tarafına. Evet. Şimdi boy gösteriyor Ankara sağda solda. Pazartesi günü Romanya'da, komşu ya Romanya, 6 Batı Balkan ülkesi ve Türkiye ile informal bir sözüm ona zirve yaptı. Ondan sonra oraya gittiler böyle gerine sanki Avrupa Birliği işi sürüyormuş gibi. Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Katipiri'nin mutat raporu tartışıldı. Orada bir iki ilginç şey var, ondan bahsedeceğim. Ayın 15'inde de Cuma günü Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık Konseyi var. Şimdi bu Ortaklık Konseyi Türkiye'de zirve diye veriliyor. Zirve mirve değil. Bu ta 1963'ten kalma bir kurumdur. O Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği ile birlikte canlanmıştır. Tamamen teknik konu konuşulur. Fakat hükümet özellikle seçim öncesinde o kadar yani her konuda sıkışmış ki vaziyette ki bunu da zirve diye pazarlıyor. Hatta Türkiye'de olacak toplantı yanılmıyorsam galiba Cumhurbaşkanı falan da katılacak diyor, diyenler var. Yani halbuki alakası yok yani, bu seviyede bir toplantı değil, bu teknik bir toplantı yani. Gümrük duvarları falan konuşuluyor bu tip toplantılarda. Şimdi bu dünkü toplantıdan bir iki flash, bir iki haber vereyim. İlginçti. Pek çok şey söylendi tabii. Ama yani genel bir mülahaza yapmak gerekirse, yani herkes kendi zaviyesinden baktı gene meseleye. Kıbrıslılar ve Yunanlılar işte Kıbrıs'tan söz ettiler. Kötü komşuluk ilişkilerinden falan söz ettiler. Orada hiçbir şey yeni değildi. Ancak Kıbrıs bağlantılı olarak bir Geoffrey Van Orden vardır, İngiliz. Tamamen Brexitçi falan, tuhaf bir adamdır, eski asker. O dedi ki Kıbrıslı Türkler yeni parlamentoda illaki temsil edilmelidir. Kıbrıslı Rumlar Türklerin hakkı olan bir tane vekilliği gasp ediyor dedi. Çok ilginç. Şimdi tuhaf bir şekilde böyle bir gidişat da vardır. Haberimiz var mı bilmiyorum. Yani bahsetmedim galiba. Niyazi Kızılyürek, evet. Yani Güney Kıbrıs'ta üniversitede hoca, ilmi siyaset hocası Niyazi Kızılyürek, AKEP Partisi'nden aday. Evet, Niyazi Kızılyürek'le daha önceden Açık Radyo'da da konuşma fırsatımız olmuştu. Tabii, kendisi. Tabii. Konuğumuz olmuştu. Evet, ve büyük ihtimalle de seçilecek Avrupa Parlamentosu'na. Ya bu bir ilk olacak yani, çok önemli. Ve Van Orden oradan kokuyu almış, bunun üstünde durdu. Çok ilginç tabii. Evet. Çok ilginç. Evet. Bu Kıbrıs Avrupa evet. Parlamentosu oylamasında yapılan oylama bugün ama bu dün Avrupa Parlamentosu'nda konuşulan şeyler, öyle mi? Evet evet tabii. 48 dakika imanım gevredi. Dedim. Not aldım. Çalıştım. Aferin röportörümüz çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Muhabirimiz. Evet. Şimdi bu Kıbrıs konusunda giderek şekillenen bir tavır var. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Türkiye'de pek çok insan bu Gümrük Birliği'nin revizyonu üzerine heyecanlanıyor. Orada Kıbrıs tarafında yani sıfır tavizli bir yaklaşım var. Yani Kıbrıs konusunda adım atılmadığı sürece Gümrük Birliği'nin revizyonu, gözden geçirilmesi, tadilatı neyse söz konusu değildir dediler. Hepsi ağız birliği etmişçesine, bunu bir kenara not etmekte fayda var. Şimdi başka bir iki vekilden daha söz edeyim çünkü hakikaten ilginç şeyler söylendi. Bu Liga, İtalya'daki Liga var ya, hani eski Kuzey Ligi. Evet, faşistler ama onlar artık Kuzey değil biliyorsunuz. Bütün Kuzey'i çıkardılar çünkü her tarafta temsil ediliyorlar. Evet, Kuzey'i çıkan Liga Nord olmuyor artık. Bütün İtalya, evet. Liga çizimi. Oradan bir vekil, Avrupa vekili Angelo Ciocca diye bir adam bir afiş çıkardı cebinden, kocaman No alla Turquia in Europa afiş. Böyle. Evet, ondan sonra Avrupa'ya vereceğiniz parayı İtalya'ya verin dedi. Ondan sonra Türkiye DAEŞ'i koruyor dedi ve Türkiye'de kadın cinayetleri var dedi. Liga. Nasıl? Öyle ondan şeyler mi olmuş? Bundan şikayetçi öyle mi Liga faşistler? Şikayetçi. Bir Bulgar Hristiyan Demokrat vekil Bulgaristan'ın iç işlerine karışıyor Türkiye dedi. Bunlar enteresan şeyler. Selahattin Demirtaş'ın resmi vardı pek çok konuşmacının önünde ve gene pek çok konuşmacı, yani söz alan vekil hem Selahattin Demirtaş'tan hem Osman Kavala'dan söz etti. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Bir İngiliz diyorum, Britanya değil yani, böyle İngiliz olduğu her halinden belli olan bir vekil Türkiye Karadeniz'de artık Rusya ile ortak tatbikat yapıyor. Türkiye'nin ne olduğunu artık anlamalıyız dedi. Bir İspanyol yeşil vekil adıyla sanıyla Afrin'in işgalinden söz etti. Alman Hristiyan Demokrat, bu Türkiye ile epeydir ilgilidir, Renate Sommer. Bu biliyorsunuz Katipiri raporu, ya bugün de kabul edilecek olan rapor büyük ihtimalle müzakereleri askıya alma teklifini getiriyor. Renate Sommer de bu askıya alma yetmez, müzakerelerin toptan bitirilmesi gerekiyor dedi. Türkiye'deki hükümeti tarif ederken rejim lafını kullandı ve ardından ilginç, hangi ülkeden olduğunu not edemedim, bir milletvekili de Türkiye'de Yahudi, muhtemelen Türkiye'de çok ciddi bir antisemitizm olduğunun altını çizdi. Marietta Şake, bu da Türkiye ile çok ilgili bir felemenk vekildir. Artık Türkiye'de kimse ne olacağını bilmiyor dedi. Bu da ilginç. Bir Romanyalı Hristiyan Demokrat, o da müzakerelerin sonlandırılmasını talep etti. Bir oraya gitmeyecek iş yani, o değişiklik önergesi kabul edilmedi. Yani sadece askıya almayla şimdilik geçiştirecekler. Türkiye'nin Balkanlardaki nüfuz arayışlarından bahsetti. Şimdi geliyorum bu TÜİ'ye. Yani bu çok ilginç. İlk defa böyle bir böyle bir şey duydum Avrupa Parlamentosu vekili, bir vekilin ağzından. Anders Mamikinis diye bir adam. Anders Mamikinis. Bakıyorsun Letonyalı gözüküyor. Girdim baktım çünkü söyledikleri o kadar tuhaftı ki. Şimdi ne dedi biliyor musunuz? Türkiye, ne dedi? Türkiye Suriye'de çok önemli bir aktördür ve bir numaralı barış elçisidir. Türkiye'nin Suriye'deki girişimlerini sonuna kadar desteklemeliyiz. Bu Avrupa Birliği açısından büyük bir avantajdır dedi. Bakıyorum adam dost. Letonyalı. Sonra girdim baktım meğerse Letonyalı Rusmuş. Evet. Vermişler eline büyük ihtimalle oradaki Brüksel'deki Türkiye'nin daimi temsilciliğinden vermişler herhalde eline şeyi. Sen bunu oku diye ondan sonra bu da onu öyle okumuş. Yani herkes de böyle adamın yüzüne bakıyordu bu ne diyor diye. İlk defa böyle bir şey duyuluyor yani Avrupa Parlamentosu'nda ilginçti yani. İleride daha da fazla duyacağımız söylenebilir herhalde. Vallahi bilmiyorum yani. Peki Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı olacak kişi sen de birkaç defa söylemiştin. Ben başkan olursam asla söz konusu değil Türkiye'nin müzakerelerinin. Şimdi büyük ihtimalle yani bir öngörüde bulunmak gerekirse ben dün bir makale yazdım Ahval'de bunu tamamen bu konuyla ilgili yani müzakerelerin bitirilmesi meselesiyle ilgili. Burada çok teknik sorunlar var tabii yani müzakereler devam ettiği falan yok devam edeceği de yok ama her mış gibi yapılıyor bir ancak bu arada tabii bütün kredi muslukları açık. Çünkü Türkiye müzakere eden aday ülke farz ediliyor. Burada çok ciddi bir sorun var. Bunu şimdi yeni bir parlamento geliyor 26 Mayıs veya 25 Mayıs seçimlerinden sonra. Sonbaharda yeni komisyon kurulacak. Adını ettiğin Weber. Manfred Weber değil mi? Evet. Alman Hristiyan Demokrat. Bu komisyonun başına geçecek. Komisyonun başına büyük ihtimalle çünkü çok yani çok uzun zamandır bir Alman yönetmiyor komisyonu. Herhalde Almanya bu Weber için bastıracak öyle gözüküyor. O açıkça söyledi fakat kararı alan komisyon değil. Yani son tahlilde kararı alan üye ülkeler. İş oraya kadar gelir mi gelmez mi belli değil ama yeni parlamentodan askıya alma dışında tamamen bitirme kararı da çıkabilir. Yani önümüzdeki dönemde daha bu konuyu muhtemelen daha çok konuşacağız ve yani şimdiki statükonun devam etmesi bence mümkün değil. Zaten fonlar eriyor yani hibeler eriyor krediler ayrı bir mesele. 4,5 milyardan 3,5 milyara indirildi. Onun da harcanıp harcanmayacağı belli değil. Evet, son 5 dakikamız kaldı. Evet. Ne kadar yani şeyim dikkatliyim görüyorsun. Evet. Şimdi bugün Brüksel'de bir Suriye toplantısı var. Suriye dostları işte Suriye'de barış anayasa şu bu. İşte herkes orada. Orada bu yeni Yunan Dışişleri Bakanı Katrugalos ile Çavuşoğlu bir görüşecekler. Bu Mart içinde bir toplantıları daha var. Çünkü Yunanistan özellikle bu turist sezonunda Ege'de o uçuşların sona erdirilmesi konusunda çok şey yani ısrarcı. Savunma bakanları da aynı minvalde görüştüler. Bir şey olacağı yok ama hiç olmazsa görüşüyorlar. Şimdi 21 Mart'ta Ankara'ya geliyor Yunan Dışişleri Bakanı. Niye geliyor? Çünkü 20 Mart'ta Kudüs'te daha önce Açık Gazete'de birkaç kez üstünde durduğumuz bu Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve belki ileride Ürdün de katılacak bir mini sento kuruluyor biliyorsunuz. Yani bir güvenlik teşkilatı kuruluyor. Evet. Kudüs'te yapılıyor bu toplantı 20 Mart'ta. Ertesi günde Katrugalos koşa Ankara'ya geliyor. Aman aman size karşı yapmıyoruz bunu demeye getirmek üzere herhalde. Teskin etmek üzere. Ama orada Okyay'dan çıkmış durumda. Zaten bu S-400'ler meselesi. Ondan sonra bu geçen ayın 3'ünde biten tatbikatta demin de adını ettiğim Karadeniz'de Rus donanmasının da Türk donanmasına katılarak birlikte tatbikat yapmaları falan, bunlar artık bardakları fena halde taşırmış vaziyette. Yani NATO bağlamında konuşuyorum. Dolayısıyla burada yani önümüzdeki haftalarda, aylarda ve en yakını da 3 Nisan'da NATO zirvesi var. Mutat zirve bu. Bütün bunlar herhalde bağıra çağıra konuşulacaktır yani. Evet, bu 20 Mart'ta olacak ve Kudüs'te, öyle mi? Yeruşalayim'de. Evet. 21 Mart'ta Kudüs'te. Kudüs'te. Tabii yani orada Netanyahu da bundan faydalanıyor tabii. O da biliyorsunuz seçime gidiyor. Ama yani onun dışında burada bir yeni bir oluşum, yani stratejik oluşumdan bahsetmek mümkün ve yeterince konuşulmuyor bu, tekrar ediyorum, her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama buna dikkat etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyinde İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve belki ileride Ürdün. Bu toplantıya da Amerika tarafından Pompeo katılıyor. Bayağı ciddi bir işmiş. Evet. Bunu da konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Durumlar bu. Vallahi 24'te bitirmiş vaziyetteyiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Britanya konusunda bir temenniyle bitirmek isterdim yani. Hı-hı. Bilmiyorum ne alacağınız ama. Yok, biz bu şeye konsantre oluyoruz. Son söylediğin mesele önemli. Kudüs'teki Sento. Ve evet, sana God saved Boris mi diyeceğiz? Boris. Boris Bey. Boris Bey. Can Boris mi diyelim? Johnson. Ha, Johnson. Boris Beyefendi. Biz şeyde kaldık, Kudüs'te. Elif, sana seçtik. Eğer uygun görürsen Alfa Blondie'den Jerusalem çalacağız. Bu şey. Jerusalem. Aa, biliyorum. Jerusalem. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Jerusalem, nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar sunduk. Jerusalem dinledik Alfa Blondie'den. Şimdi bir kısa aradan sonra da bir buçuk ay kadar önce yaptığımız önemli bir iki kişiyle yaptığımız bir söyleşiyi vereceğiz. Konumuz 15 Mart'taki küresel iklim eylemi, dünyanın en büyük iklim adaleti için büyük uluslararası grev var. Onu da içine alan Belçika'daki aktivistlerle, çevre iklim aktivistleriyle Can Europe İklim Ağı Hareketi Kuruluşu'nun Belçikalı iki sorumlusuyla yaptığımız bir söyleşi vereceğiz. Biri Wendel Trio, öbürü de Zanna ve kendileriyle bu meselenin enine boyuna ele alınması gerektiğini konuşuyoruz. Genç kuşağın ciddi bir şekilde duruma el koyduğunu söyleyebiliriz. Zanna van Renterhem ikinci isimde ve son derece sokağa taşıyarak, okula gitmeyerek olağanüstü ilham verici bir tavır takındıklarını çocuklarında konuşuyorlar ve bildiğimiz gibi değil, şimdiki çocukların harika olduğunu söylüyorlar. Birazdan onu devreye sokacağız ve Zeynep Güzel, bizde çeviride bulunmuş olan Zeynep Güzel'e de teşekkür ederiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve uzun zamandan beri Açık Gazete'de takip etmeye çalıştığımız bu iklim yürüyüşlerinin, özellikle de iklim için yürüyen gençlerin odak noktası olan Belçika'da son derece önemli gelişmeler oluyor. Şimdi o konuda görüşmeler yapacağımız iki kişi var Belçika'dan. Birincisi Wendel Trio, Climate Action Network, CAN diye kısaltılıyor, Europe, Avrupa'nın direktörü ve iklim yürüyüşlerinin Avrupa'da genel olarak nasıl yankı bulduğunu konuşacağız. Okay, thank you very much. Hello. Merhaba Wendel Trio. Bizimle mülakat yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle size şunu sormak isteriz. İklim hareketi her zaman büyük kuruluşlardan ve hareketlerden daha önce iklim yürüyüşleri organize etti. Bugünlerde ise iklim hareketlerini sıradan gençlere ve çok küçük yaştaki çocuklara yayıldığını görüyoruz. Onların geleneksel aktivist olmadığını da görüyoruz. School children, very young children, and we see that they are not traditional activists, but feeling the need to go out on the streets. Yine de sokağa çıkıp iklim hareketi talep etme ihtiyacı duyuyorlar ve baskı artıyor. İklim biliminin yapmamızı söyledikleriyle politikacıların yaptıkları ya da yapmadıkları arasında büyüyen farkı nasıl yorumluyorsunuz? Ki bu fark vatandaşların, birçok genç bireyin kendini harekete geçirmesine yol açtı. Evet, söylediğiniz gibi büyük bir fark var. Daha fazla insan da bu büyüyen farkın ve olası etkilerinin farkında. Birleşmiş Milletler'in bilimsel kanadı International Panel on Climate Change, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, 1,5 derecelik küresel ısınmayla alakalı raporunu yayınladı. Bence bütün bu meseleler, geçen yaz tanıklık ettiğimiz etkiler, genç insanların farkındalıklarını artırmakta da yardımcı oldu. Yaşananların onların geleceğiyle alakalı olduğunu ve şimdiki daha yaşlı jenerasyonun onların geleceğini ciddiye almadığını gösterdi. Bütün bunlar insanların hareketlenmesine ve kendilerini dışa vurmalarına yol açtı. Hepsi İsveç parlamentosu önünde grev yapmak isteyen İsveçli bir kızdan esinleniyor. Dünyanın her yerindeki gençler buna bakıp ne yapabileceklerini gördüler Belçika'da da her şey bir araya geldi ve güçlü bir hareketi eyleme geçirdi. Bu medyanın inanılmaz ölçüde ilgisini gördü ve büyümeye devam etti. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda da büyümeye devam edeceğini sanıyoruz. Bu hareket aynı zamanda küreselleşiyor. Okul kırmalar dünya çapında en azından 270 şehri sıçradı. Bunlara Avustralya, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Amerika, Kanada ve Japonya da dahil. Avustralya'daki binlerce öğrencinin yaptıklarını programımızda kapsamaya çalıştık. Fakat buna geçmeden önce bize Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Skafluge'nin istifasını sormak istiyorum. Bu gençlerin arkasındaki karanlık güçler kim diye sorması neredeyse büyük bir skandala yol açtı. Joke Skafluge. So she said there was almost a huge scandal about she's asking who are the dark forces behind these. Bunun answers. Hakkında konuşabilir miyiz? So could you just talk about that too? Yes. So I mean evet, açıkça görülüyor ki Belçika'da böylesine güçlü bir hareketlenmenin olmasının en önemli sebeplerinden biri de hükümetin sağlam iklim politikaları öne sürmekte başarısız olması. Bunun nedenlerinden biri de Belçika'daki federal yapı. Enerji politikası federal hükümetin değil, yerel hükümetlerin sorumluluğunda. Flaman bölgesi, Valon bölgesi ve Brüksel bölgesi ayrı karar alıyorlar. Bu da Belçika'da bir bakıma 4 tane çevre ve enerji bakanı olmasına yol açıyor ve ilerleme olması için de hepsinin birden onay vermesi gerekiyor. Süre gelen sorunlardan biri de bu. İkinci olarak federal ya da flaman seviyedeki birçok siyasi parti çok tutucu. İklim değişikliği tartışmalarına katılmıyorlar ve ileri adım atmakta da çok isteksizler. Bayan Schaafliegen'in dahil olduğu parti de bunlardan biri. İklim hareketine destek vermesiyle bilinen bir parti değil zaten. Dolayısıyla bazı açılardan, bazı gösterilerde insanlar onun politikasını ve bireysel olarak onu sertçe eleştirmeye odaklandı. Bu da onu çok üzdü ve o da çok aptalca ve anlaşılmaz bir hata yaptı. Çiftçilerden oluşan dinleyicilerin önünde gençlerin yaptıkları gösterilerin Yeşiller Partisi ya da Solcu Partiler tarafından organize edildiğini ve bu gençlerin hangi amaç için toplandıklarının farkında olmadıklarını söyledi. Green Party or from leftist parties, and that these youngsters were misled, that they didn't know what they were rallying behind, and so on and so on. Ayrıca söylemlerinin federal hükümetin istihbarat birimi tarafından doğrulandığını da öne sürdü. Bu apaçık bir yalandı. İstihbarat servisi bunun doğru olmadığını söyledi, yalanladı ve ona böyle bir bilgilendirme bulunduğunu da reddetti. Bu komplo teorisi gençlere yapılmış büyük bir hakaret olduğu gibi iklim değişikliği kaygılarının doğru olmadığını söylemek de saçmalık. Söylemleri bir iklim aktivisti tarafından kaydedilmiş, kayda alınmış ve açıklamaları özellikle Flaman basınında olmak üzere bütün Belçika basınında ve parlamentosunda büyük hüsrana yol açtı. Aslında kendisi istifa etmek istemedi ama partisi tarafından buna zorlandı. Mayıs ayındaki seçimlerden dolayı partisi gayet endişeliydi. Gençlerin iklim tartışmasına olan güçlü bağlılığı göz önünde bulundurulduğunda şimdi hareketsiz kalırlarsa ileride bir jenerasyon seçmen kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Bir bakıma bütün bu olay bazı siyasi partiler ve iklim eylemcileri arasındaki uçurumun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Belçika'da bazı partiler hala iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu düşünmüyorlar. Onlar için ikincil hatta üçüncül derecede önem taşıyan ve herkesin kaygılanmasını gerektirmeyen, öncelik arz etmeyen bir sorun. Bir tarafta bu tutucu politik partiler varken diğer tarafta sokağa çıkmak isteyen, okul kırmak isteyen büyük bir kalabalık var. Bu olayla iki grup arasındaki fark açıkça vurgulanmış oldu. Son olarak çok yakın gelecek ile ilgili bir soru sormak isterim. Önümüzdeki cuma dünyanın bazı yerlerinde iklim için gençlik isyanı olacak. Bunlara İsviçre, Avustralya, Amerika, Hindistan ve Türkiye, Almanya ve Kanada da dahil olacak. Bundan sonraki önemli olan tarih ise 15 Mart Cuma günü. Evrensel bir eylem planlanıyor. Bu iki eylemin nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Australia, US, India, even Turkey, Germany, Canada. But after that, the big date is the Friday 15th of March. Also a Friday, a global strike. So how do you think that will evolve? Both. Well, we are of course hoping that the mobilization that has been incredible. Tabii İsviçre, Avustralya, Belçika gibi ülkelerde inanılmaz derecede olan bu hareketlenmenin birçok başka ülkede de tekrarlanacağını umuyoruz. Tabii sadece Batı Avrupa'da değil, aynı zamanda Doğu Avrupa'da ve güneydeki ülkelerde de gelişmeye yolundaki ülkelerdeki öğrenciler de kuzeydeki gençlerle aynı endişelere sahipler ve onların da iklim hareketlerini, endişelerini ifade edebilecekleri bir yol olarak görmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle bu hareketler iklim için küresel bir haykırışa dönebilir ve bu çok önemli. Söylediğim gibi Mayıs ortasında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu seçimler için iklimin gündemde kalması çok önemli. Böylelikle seçmenler bu seçimleri iklim değişikliği ile alakalı kaygılarını ifade edebilecekleri bir yol olarak görebilsinler istiyoruz. Yani umutlusunuz. Son kısa bir soru. Liberasyon ile yaptığınız röportajda bu eyleme katılan vatandaş gruplarının bütün sorunlarını çözmek zorunda, yani niyetinde olmadığını, onların karınca yuvasına tekme atıp güç dengesini değiştirdiğini söylemişsiniz. Burada ne demeye çalıştınız? Sonrasında ise şunu eklemişsiniz. Bundan sonra tepki vermek ve harekete geçme sırası kuruluşlarda. Bunu nasıl yorumlamalıyız? How do we interpret this? Yeah. So I mean yani doğrusu ben röportajı daha okumadım. Nasıl tam yayınlandı bilmiyorum. Sonuç olarak değişimin yaşanması için karar verici makamların, siyasetçilerin kurallar koymaları, politikalar ve hedefler belirlemeleri gerektiği açık. Sokağa çıkan insanların kendilerinin ne yaptığı, nasıl bir katkıda bulundukları konusunda çok tartışma oluyor. People who come out on the street, what do they themselves, what is their contribution? And I think bence inançlarını, inanışlarını kendi yaşam biçimlerine nasıl yansıtıyorlar diye sormak adil olurdu doğrusu. Sonunda ise iklim değişikliği sorunuyla nasıl başa çıkılacağı üstünde anlaşılması gereken siyasi dünya. Onlar uygun kurallar koymak zorundalar. Buna mecburlar ki değişim sağlanabilsin ve olması gereken hızda yaşansın. Ayrıca bu değişim adil bir şekilde yaşansın ki bütün insanlar bu değişimin bir parçası olsunlar ve kimse arkada kalmasın. Benim için bu çok kritik. İnsanlar tabii ki seslerini duyurmalılar ve baskı yapmalılar ama onlardan bu sorunu çözmelerini bekleyemeyiz. Bu sebepten dolayı aslında şimdiki gibi bir tuhaf siyasi düzene sahibiz. Wendell Trio, röportaj için çok teşekkür ederiz. Türkiye gençliği için özel bir mesajınız var mı? Message for the Turkish youth. My message for the Turkish youth. Türkiye'nin gençleri için mesajım, dünyadaki diğer gençlerin yaptıklarını yapmaları, bunu herkesin çıkarı ve geleceği için yapmaları, Türk gençlerinin de buna katılmasını ve iklim adaleti için yapılan genel çağrıya destek vermelerini umuyoruz. Thank you so much. Çok teşekkür ederiz. My pleasure. Benim için zevkti. Wendell Trio ile konuştuk. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Can Europe, yani Climate Action Network diye bilinen çok önemli bir uluslararası örgüt, sivil toplum örgütü. Onun direktörü, Avrupa direktörü, iklim yürüyüşlerinin Avrupa'daki genel yankı bulmasını ve dünyaya nasıl yayılabileceğini, son olarak da Türkiye'deki gençlere de bütün dünyadaki gibi bu fırsatın değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu söyleyen bir mesajla bitirdik. Şimdi de Tanna van Renterhem'le bir konuşma yapacağız. O da gene Can Europe'dan, yani Climate Action Network'ün bir şeyi, yani iklim ağının Avrupa bölümünün iklim Climate Ambition dedikleri, yani iklim konusunda neler yapılabileceği konusundaki proje koordinatörü ve bu deminden beri, günlerden beri de sözünü ettiğimiz, geçen yılın son aylarında başlayıp 70 bin kişinin katıldığı muazzam bir yürüyüş vardı. Claim the Climate diye adlandırılıyordu. İklimi biz de el koyalım anlamında, iklimle uğraşmak için. Programımızın bu bölümünde de onunla bu yürüyüşleri konuşalım. So, hello Zanna. Merhaba Zanna. Hello Ömer. Merhaba Ömer. Thank you very much for being with us. Bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz. Eylül ayında iklim için ayaktan hareketiyle başlayan iklim yürüyüşleri hakkında soru sormak isterdik. Bu yürüyüşler Katowice'deki COP24 zirvesine kadar devam etti ve aralığın ikisinde Belçika tarihindeki en büyük iklim yürüyüşüne tanıklık etti. Belgium had seen the biggest climate march in its history. Bu yürüyüşler ivme kazanıp devam etti ve çok küçük okul çocukları ve liseliler tarafından devralındı ve geliştirildi. Ocak ayında okul kırmalar 3500 kişiyle başlamıştı. Sonrasında 12.000 ve 35.000 oldu ve 70.000'e kadar çıktı. Bu Belçika'daki siyaseti nasıl etkiledi? Up to the 7,000 things. So how is this impacting Belgian politics? Let's start with that. We are living in very interesting times in Belgium, that's for sure. Belçika'da çok ilginç zamanlardan geçiyoruz, bu kesin. Halkın örgütlenmesi siyasi tartışmaları birçok açıdan etkiledi. Özellikle iklim hareketi hakkındaki tartışmanın medyanın her alanında çok kapsamlı bir şekilde ele alındığını görebiliriz. Hem yenilikçi hem de daha tutucu medya tarafından üstelik. Ne zaman bir şey olsa medya bunu hemen yakalıyor. İklim hareketinin gazete manşetlerinde olmadığı bir gün dahi geçmedi ki bunu görmek çok enteresan. Bu tabii siyaseti etkiliyor. Siyasetçilerin sorumlu tutulduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir örnek olarak Aralık'taki Claim the Climate, iklime sahip çıkalım adlı iklim yürüyüşünden sadece iki gün sonra Belçika, Avrupa Birliği'nin enerji verimliliğiyle ilgili olan mevzuatına karşı oy kullandı. Bu genellikle medyada hiç ilgi görmeyen bir olaydır ve çok az sayıda insan bununla alakalı bir şeyler okur. Bu seferse Belçika'nın iklim ve enerjiyle ilgili tedbirlere karşı oy kullanması halk protestosuna sebep oldu. Birçok kişi, benim annem de dahil, çok sinirlendi ve bu durum öfkeye yol açtı. Böylelikle 25 bin kişilik halk hareketlenmesinin sürdürülebilir olduğunu gördük. Çünkü politikacıların hatalarını düzeltmek için hiçbir şey yapmadıklarını veya doğru olanı yapmaya çalışmadıklarını da gördük. Şu anda Şubat'ın başındayız ve ilk büyük yürüyüşün üstünden 2 ay geçti. Artık politikacıların hesap vermesi isteniyor ve yaptıkları her şey alenen ayrıntısıyla inceleniyor. Bu da zaten bakanlarımızdan birinin kuyruklu yalan yüzünden istifa etmek zorunda kalmasından belli oluyor. Ayrıca Belçika'daki seçimlere 5 ay var ama politikacılar iklimle ilgili bir duruş sergilemek durumundalar. Bu çok ilginç. Çünkü bizim politikacılarımız ve birçok siyasi partimiz iklim konusunu hiçbir zaman gündemlerine almamışlardı. Şimdi ise bir anda bir duruş sergilemeliler ve duracakları köşeyi seçmeliler. Tavır belirlemeliler. Daha fazla nükleer enerji mi yoksa yenilenebilir enerji mi tercih edeceğiz? Bunu seçmeliler. Bu tartışma onları bir anda harekete geçirdi ve bir tutum sergilemeye zorlanıyor ki bu gerçekten çok ama çok enteresan. Bazı siyasetçiler çoktan seçim gündemini belirlediler ve iklimi en başa koydular. Örneğin Flaman liberaller. Daha önce hiç yaşanmamış bir şey bu. Tabii ki halk hareketlenmesine borçluyuz bunu. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve yürüyüşün örgütleyicileri olarak bizler de artık politikacılarla direkt temasa geçebiliyoruz. Başbakan tarafından çok uzun bir konuşmaya ve takiben bir görüşmeye davet edildik. Genellikle sivil toplum kuruluşlarının siyasetçilere ulaşması zordur. Biz ise başbakan aracılığıyla direkt geçiş hakkı aldık ki bu başbakanın kendisinin bizzat kaygılı olduğunu açıkça gösteriyor. How do you view the yakın gelecekteki yeni yürüyüşler hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle 15 Şubat ve 15 Mart'taki büyük olay olacaklarını düşünüyor musun? Big issues. Büyük olay derken neyi kastediyorsun? Dünyanın her yerinde birçok kişi katılır mı ve bütün ülkelerin hükümetleri ne etkiler mi? All countries, governments and so on. Evet, aslında Belçika'da süreç başladı. İkinci büyük yürüyüşümüz 2 hafta önce 27 Ocak'taydı. Yürüyüş çok az kişi tarafından düzenlenmişti ve yürüyüşün çok az reklamı yapılmıştı ama bir anda 1 yığın insan geldi ve 25 bin kişi sokaklardaydı. Bu kayda değer bir durum çünkü çok az organizasyon ve reklam yapılmıştı. Ki Aralık'taki ilk yürüyüşün tersi bir durumdu bu. O zaman bu hareketlerin sürdürülebilir olduğunu gösteriyor bunlar ve insanlar sokağa çıkmaya devam edecekler. Fazlasıyla açığa çıkmamış bir potansiyel var. Belçika'da 10 milyon insan var ve sadece 70 bini sokağa çıktı. Ben gençlerin ve öğrencilerin büyük bir rol oynadığına inanıyorum çünkü çok kısıtlı bir sürede hareketlenebildiler ve yüksek bir katılım sergilediler. Şu anda Belçika'da yaklaşık 1 milyon çocuk okulda ve hepsi 15 Mart'ta öğretmenleriyle okul kırmayı planlıyorlar. Öğretmenler ve öğrenciler güçlerini birleştirdiler ve hep birlikte 15 Mart'ta okul kıracaklar. Bu da birçok insanın ortaya koyduğu başka bir önemli beyan, açıklama olacak, deklarasyon. Önümüzdeki haftalarda da pek çok hareket olacak. 15 Mart'sa büyük bir ivmelenme yaratacak. Bu iklim değişikliğini gündeme almaya katkı sağlayacak. Hem her ülke için hem de evrensel olarak, global olarak. Şimdi gördüğümüz Avrupalı politikacılar bile bu hareketlere bakıp arkasında kimin olduğunu ve bütün bunların nereden geldiğini sorguluyorlar. Komplo. Komplo teorisi gibi. Yes. Evet, bence fazlasıyla açığa çıkmamış bir potansiyel var ve harekete geçirilecek daha çok insan var. Bu zaman alacak ama bence bu hareket güçlenecek ve büyüyecek. Yürüyüşlerde çok yaratıcı pankartlar vardı. Ben, siz ödevinizi yaparsanız ben de ödevimi yaparım diye bir pankart gördüğümü hatırlıyorum. Harika. Bir de Dede Kardan Adam neydi? İkisi de üzücü ama bir o kadar da yaratıcı. Böyle afişler her yerdeydi. Orada umut yeşermeye başlıyor. Sizce de öyle mi? This kind of both the sad but also very creative pancards all over the places. So it's getting hopeful over there, don't you think? Kesinlikle katılıyorum. Aslında imkanı olanlara gidip yürüyenleri izlemeyi, onları seyretmeyi öneririm. Eğer istemiyorlarsa onlarla beraber yürümeleri gerekmez ama görsünler. Coşkuları sizi çok etkileyecek. yaratıcılıkları hayal gücünün ötesinde. 25 bin gençle birlikte iki hafta önceki büyük yürüyüşe katıldığında ben şahsen çok duygulandım. Genelde kafamızda gençleri hep işte telefonlarıyla uğraşan, birbirleriyle konuşmayan, aktivizm sayılabilecek en ufak bir şey yapmayan bireyler olarak hayal ediyoruz. Ama çok kalabalık gruplar halinde dışarı çıkıyorlar ve inanılmaz pankartlar taşıyorlar. Ertesi günse okula geri dönmeleri ve sonrasında daha uzun kalmaları gerekiyor. Çünkü her hafta saatlerce ders kaçırmış oluyorlar. Bunu yapıyor olmaları ki bazılarının ailelerinin ya da okullarının onayı olmadan yapıyorlar. Gerçekten inanılmaz. Bu yürüyüşlerde telefonlarıyla oynamadıklarını ya da selfie falan çekmediklerini, sadece kendileri olarak orada kaldıklarını görüyorsunuz. Kendileri olma anında. Bu inanılmaz. Bize umut, coşku ve bunu başarabilme inancı veriyorlar. Eğer güçlerimizi birleştirirsek ve baskı uygularsak siyasilere, yapabileceğimiz bu ve yapmamız gereken de bu. Yeah, exactly. And I also şunu da sormak isterim. Belçikalı birçok bilim insanı 3000'den fazla harekete desteklemek amaçlı açık bir mektup imzaladılar. Okul çocuklarının haklı olduklarını söylediler. Bilim insanları olarak ve bilimsel kanıtlara dayanarak iklim aktivistlerinin haklı olduğunu bildiriyoruz, dediler. Bu çok önemli bir şey. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı. This is a huge thing. I mean, as far as I know, it has never happened before. Evet, burada gördüğümüz inanılmaz şeylerden biri de gençlerin coşkusu ve bilimin somut kanıtları burada güçlerini birleştirmişler. Bunu görüyoruz. Bu tek başına bile çok güçlü bir şey. Bir gencin sokağa çıkması ve daha fazla iklim eylemi talep etmesi ve bunu destekleyenlerin, bilim insanların konuyu bilen, bu sorunu ortaya koyan insanlar olması. İlginç olan bir başka şey ise şu. Politikacılar ve genel olarak insanlar, çocuklar okul kırmaya ilk başladıklarında şöyle tepki vermişlerdi. Okulda kalıp kimya, fizik öğrenmeniz, ödevlerinizi yapmanız ve profesör olmanız, bilimle ilgilenmiş bireyler olmanız daha iyi olmaz mıydı? Gençlerin bazıları da şöyle cevap verdiler. Zaten fazlasıyla bilim insanı var. Sorunun ne olduğunu anlamamız ve çözümler bulmamız için bizim de bilim insanı olmamıza falan gerek yok. Bunu daha önce yapmış olan insanlar var ama onların söyledikleri dinlenmiyor. O yüzden biz de bunu sokağa taşıyoruz zaten ve okula gitmeyerek bir tavır ortaya koyuyoruz. Bu son derece ilham verici. Yeah, exactly. Thank you very much, evet, Zanna, for kesinlikle. Bu çok ilham verici röportaj için çok teşekkür ederiz Zanna. Biz de dünyada neler olup bittiğini yakinen takip etmeye çalışıyoruz, özellikle gençler arasında. Trying to closely follow what is going on around the world and about the youth. Thank you so much. Teşekkürler Ömer. Birçok Türkiye'li çocuğun da bu trene atlamasını ve sokağa çıkmaya başlamasını umuyorum. Bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini merakla bekliyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Evet, CAN, Europe Climate Ambition diye adlandırılan örgütün, yani İklim Ağ Örgütü'nün Avrupa İklim Çalışmaları Proje Koordinatörü Zanna Van Renterchem'de ile beraber yaptık. Önce Belçika'da başladı, ateşlendi. Sonra muazzam yaygınlık kazandı. Ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok büyük bir yaygınlık kazanmasına dair de oldukça umutlu konuşmalar yaptık. Gelişmeleri Açık Gazete'de her zaman olduğu gibi takip edeceğiz. Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz tabii. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Robin Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz de diyebiliriz. Hepinize günah. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.